دے دویم نم دے سورة القتال دریم نم دے والذین کفروا و ترتیب کی وچو لیختم سورت دے پو نزول کی پینزنوی سورت دے دا سورت حدید نرست نازل دے ترتیباً وچو لیخ او پو نزول کی پینزنوی سورت سبان رست دا حصہ منقسم و دول سبابون تا درے بابون مخ کی ذکر شو وہ سلورم باب دے سلورم باب کی دری سورتن دی محمد فتح حجورات محمد کی ترغیب دے جہاد تا فتح کی بشارت بالفتح دے حجورات کی وہی پد سے آداب بوسے گی لک آداب دسورت حجورات بے ادب کی گی بنا آداب و دسورت حجورات مانے اسے گا دسورت مناسبت دما قبل سردار مخ کی سورتن کی توحید مسئلہ ذکر شو پدی کے حکم د جہاد دے منکرین توحید لڑا جو مخکنی سورت پاخر کی ذکر د صبر ہو پدی کی انتہا د صبر د چغ جہاد دے آخر دا اولنی سورت کی لہذا بلاغ پدی کی ذکر بل جہاد دے ذکر دا جہاد دے پا قرآن سرج دا قرآن خلق تا بیان کا مخی لہلیہ لکو اللہ القوم الفاسقون پدی کی ذکر دا عذاب دے دعوت سورت الجہاد فی سبیل اللہ اور دا دعوت سلورم آیات کی دفعہ فیضا لقی تم الزین کفرو فضر برقاب فضر برقاب خلاصہ سورت سورت کے دو بابو نے دی اولنے بابو دین السویاتن کے دے دو رکو کے دباب حاصل مقابلہ ذکر کئی اوصاف المؤمنین والمشرکین اوات علتنا دا جہاد ذکر کئی جہاد ہو کئی دا دیو جنا دا دیو جنا دیو جنا او ترغیبات جہاد تور کئی او صاف دا مومنانو بطور ترغیب الالجہاد او تذکیر دا قیامت کی آخر کی و آخر کی دعوی توحید توحید پہ مسلم دا باب ختم فعلم انہ لا الہ الا اللہ امتیاز تقابل پہ مابین صفات المومنین والمشرکین کے علل کثیرت جہاد و اوصاف قبیحہ دا منافقان علتن کی اولنے علت الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جہاد زکو گئی جو کپرے کڑے بندیز گئی داولنے علت دویم علت پدریم آیات کی ذالکا بے ان اللذین کفروا اتبعوا الباطل دریم علت اتم آیات کی اتم آیات کی ذکر کئی واللذین کفروا فتعسلہم فتعسلہم سلورم علت اور پسی آیات کی ذکر کئی نہم کے ذالکا بانہم کرہما انزل اللہ پینزم علت ذکر کئی لسم آیات کے دمر اللہ علیہم والکافرین امثالہا شپگم علت یو لسم کے ان الکافرین لا مولا لہم اوم علت دو لسم کے ویاکلونا کما تاکل الانعام اتم علت پو چور لسم کی کمنزوین لو سو عملی و تبعو احواهم آخل چکو پر اکڑے و بندی جکر دلائر دلانا برباد کر اللہ تعالی آمال دادئی و آخل چی ایمان روڑے آمال کردنے کو ایمان روڑے پاک کتاب چی نازل شیف محمد علیہ السلام و حال دا چی را دے حق ترب درب دادئینا لرب کی اللہ دینا سیعات انت کالیف یا گناونا دے فاصلہ بالہم او خبر کی اللہ حال دے بال حال بالہم حالہم ذالک رازکا بأن الذين بشكاخ الكافرين تابداري كي باطل ور چا بے شک آخر چی ایمان راوڑی تابیداری کی رہا تو طرف در اخپلنا فذالک اللہ شام بیانی اللہ پار دخل کو امثالہم احوال لدے امثالہم احوال لدے داود سورت پس کلا چی مخامک شوید آخر خلق سوچ کافران دی فزر بر رقاب از ریبوہم زر بر رقاب وہای دید را پوہل چٹو نمانے حتی تردے پوری ازاز خنتو موہم ڈیر کے تا سے پائے کے قتل اسخن تم کسر تم فیم القتل زید کے تاث بدے کے قتل اسخن تم چیری نے تو دئی اور تم ونی بول فشد الوسا لک تڑل فشد لک الوسا تڑل اما من بادو اما فیران بس یا کوئی احسان کے احسان رو سدینا جاتی پی دیا واخلے پی دیا جرمانہ تے واخلی ستاس خوخر کی احسانہ نے پریدائی او کو جرمانہ تے واخلی فکر دشا او دا دا وقت چکم حاکین اگل اختیری کلا کافر ونی ونو ستا خوخر کچیر تا اندسی پریدے احسان پہ کیوں کنا جرمانہ تے واخلی تر دے پورے تزال حربو چکی دی خاوندان دے جنگ تزال حربو چکیر اہل حرب اوزارا بوجن دا جنگ جنگ بتر دے پورے کوئی کہ جنگین خلق دا جنگ اگا اوزار گزار کی ذالک رازکا ولو یشاء اللہ چل اللہ کو حکڑ ولن تسر منہم خامخا بدل بے غصر دینا لیکن امتحان کے باعثتہ سے بعض زمانے او آخل چی وجل شو پلارد اللہ چی پلیو دل آمالہم چرب اللہ پلیو دل اللہ چرے بخطا نکی اللہ چرے برباد نکی اللہ اعمال لدائی سیہدیہم زرد چلار و سمکی دیتا و یصلح بالہم او نیک بکی اللہ حال لدائی بالہم حال لدائی او داخل بکی اللہ دل جنت تا عرفہا لہم عرفہا لہم کسی پت کڑے اللہ دیتا دے جنت عرفہا کسی پت کرے اللہ دے جنت لہم دیتا یا عرفہا خوشبوئی کرے دا جنت دیتا اے مومنانو کچر تاسو امدادو کہ دین دا اللہ امداد بو کس تاسو کلک بو کس تاسو قدمونا واخل جی کافران دے فتاسل لہم حلاکت دیوی دے پارا فتاسل لہم تائستا سن و ادول آمالہم تائستا سن ہلاک اللہ ہلاکت دے پارا وہ آدول او برباد کر اللہ تعالیٰ اعمال دے زار کدا زکا بے شک دے کر ہوں بد گنڈا کتاب چل رہا لے گلے فہ بتو اعمال ہوں بس برباد کر اللہ تعالیٰ اعمال دے تخفیف دنیوی یعنی کہ جڑا خلق پدیسم کا کہ جو گوری چرنگ وان جام داخل کو جمع کے دین و دمر اللہ علیہم اللہ ہلاکت را وسے اوپر ایمان پار کافراں امثالھا احوال دا غیری احوال دا انجام دی امثال و احوال ذالک لازک بی ان اللہ بے شک اللہ مولا اللذی مولا پو معنی دا ناصر و دا امدادی بے شک اللہ امدادی دا آخر کچھ کا ایمان ہی راوڑے دے وان الکافرین و بے شک کافران چی لا مولا لہم بے شک کافران چی دی لا مولا لہم نشت دا امدادی دا دی بے شک اللہ امدادی دا خلق دے چھ ایمان را وڑے دے وان الکافرین لا مولا لہم او یقینن کافران لا مولا لہم نشتے امدادی دے اوشلے مولا پا دیر مانو رازی دلتا دا مولا مانا دا امدادی ان اللذین بشک آخل بشک اللہ داخلی آخل چھ ایمان را وڑے آمالی کردنے کو جنتون دا چھ بھئی کبلان داگنے والے واخل جی کافران دیا تمتعون پیدا اخلی ویا کلون خوراک کئی اگر تن جی خوراک کئی چاروی ون نارو مسواللہ اور زیدہ دے وکائی من قریتن دیر کلیوال یا شدو جدا کلی سخت و پتاقت کستان کلینا اللہ کیا کلی اخرجت کجی تیوی استلی اہلکناہم منحلا کلی دی دی لرا فلا ناصر لہم پس نویم دادی دی عبداللہ ابن عباس وی کلچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی نہ ہوتا مکی تر مکھرا وہ گرزا انک احب البلاد الیہ تو پا تمام خورنو کی دیر محبوب خار ماتا کہ چیر تا مشرکین زنشر لے ما خرج تو عن کی دستان نوات لما اللہ یا تراولے کہ وکائی من قریتین دیر دا کلیوالونا دیر کلی چاہا سخت و بطاقت کی استاد کلی آگنا جی تیست لے ما حلاکڑو آگیدر فلانا سر لہم پسنو امدادی دائی اب امن کا اللہ بہنتن ایغتو چیپ دلیخ کارمائی طرف درب دا دینا امن پشان داوچا دا زوین اللہ چی خیستا شوی اگر سو عملی ہی ناکار عمل دا دی واتبعو احواهم تابداری کے دا خواہشاتو دی بشارت مثال دا جنت آگا چوادہ شد پرزگاران سپدی کی نہرو نبائی من ما ان دوبو غیر آسین انچ نبائی بدبویا کل کل اوبو بدبویا شی ندگا اوبو بدبویا نئی وانہار نور نہرو نبائی من لبن اند پویو لم یتغیر توامو چی نبائی بدل خوند آگی پا دنیا کی کل کل پی داغی خوند بدل شی وانہار نور نہرو نبائی من خبر اند شراب و لذت اللی شاربین چی خواگو بر پار دسکون کون وانہار نور نہرو نبائی من اصل مصفا گبین چی بلکل صفاوی او دے پارا پا دے کیار قسم نیوی بھائی او بخن بھائی طرف در عبد دینا کہ من پشان داغ چاہ دے وخالون پی النار چاہ میشی پور کی وسقومان حمیمان سکولی شریتا غوب گرمی گرمی بود سکولی شی نو چی گرمی او بکل وز کی فقط تا اما آم پس کٹ بھائی کلمی دے اما آ کلمی ومن هم بازی دینا منحاق چودی اسلمی علی کا چگری تا تا بیان دا حالت دا منافقینو بازی دینا زجر ورکی بازی دینا آغا چودی چگری تا تردے بولی چودی استاد خوانا وائد پار دا آخر کو چاگیتا علم ورکلش مازا قالانے پا سویل دا پیغمبر وس دا خبر بطور نفرت کولا بطور استحضا دا خلق دی چا مہر لگولی اللہ پسلون دے مانی وطبا اہواہم اور روان دے بخواہشات خلق سے او آق خلق احتدو چی ہدایت حاصل کرے زادہم ہودن زیتی اللہ دے لرہ ہدایت واتاہم تقواہم ورکی اللہ دیتا تقواہم پر اس گاری دے پہلی انظرون تخویب نگوری دا خلق اللہ ساتھ مگر قیمت تا انتاتی اہم چرا بشیت بغتتن نا چاپا وقد جا اشراتوها یقینن را غلی دی علامات دا قیمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را تلل دنیا تا دا قیمت علامات دی خوچی کل قیمت راشی فانا لہم اصل رسل فانا لہم ذکراہم ازاجاتہم پس کمزے کی بھئی دے دا پارا فند دے کل چراشو دا قیمت فالم مسلح توید پوشا انہو بشک شان دا لا الہ الا اللہ نشت مددگار سواد اللہ نا وستغفر لے زنبے کا بخنا اگوارا دے زنبے کا دا خپل گناہ دا پارے کچھر دا گناہ دی و گناہ دے نشت دے نستا استغفار لے رفی درجات دے یا وستغفر لے زنبے کا استغفار ویوا دا پارا دا خپل بوجو چھ بوجو پزر رایتی دا غیر پار استغفار ویوا علیکہ نبی علیہ السلام وی زما پزرمانی بوج رایتی چھ غم غندکی اوے کردے استغفر اللہ وم اغران لریشی وستغفر لذنب کا بخن غوارا استغفار دا خپل بوج دا پارا پار دا مومنان سو دا مومنان زنانو دا پارا اللہ یعلم پوئیگی متقلبکم پا زیدہ اوڑے دوستا سے مسواکم او پزید ودرے دوستا سے مانے دویم باب دا سورت کر اختتام پورے دے پا باب کی زواجر او قباحتون دا منافقینو دی اتلس قباحتون دا منافقینو یو ترغیب لے قتال تا دعا او تشجیع تا ترغیب دے قتال تا یو دعا او ترغیب ورکی پا طرف دے اطاعت اللہ و اطاعت الرسول درے او تظہیر فی الدنیا چلور او سورت ختمی پا ترغیب الانفاق مانے دا مسائل دے باب کی ذکر کی گی دا قباحتون دا منافقین وش مارے یو قباحت رأیت اللذین فی قلوبهم مرض یو تبعین آغا خلق چی بزلون کی مرض دے دویم قباحت یوشتم آیات کی فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم درہم فہلا سیتم ان تولیتم ان تبسدو پی الارب سلورم و تقتیو ارحامکم کٹکوی سد رحمستا سی پینزم اولائک اللذین لعنہم اللہ اشپگم فاسمہم اوم و آم ابسارہم اواتم منافق سڑے بقران کی سوچنا کہیں ایسے وقت تیری گی افلا تدبرون القرآن او نہم ام علا قلوب اقفالها دیزرون تے تالی لگی دلی دی لسم ان اللذین ارتدوا علی ادبارہم یو لسم سول لهم شیطان دا خیستکڑی دی او دو لسم املا لهم دیر لسم کافران تبویلا سنوتیو کم فی بعض الامر استاسو تاجی داری بوکو و بعض کارونو کی تاسو دی پیغامبر سا دشمنانی منگون سا دشمنی کو حجی چور لسم ذکر کئی ذالکا بی انہم اتبعو ما اسخط اللہ تاجی داری دا آغت سکئی چا اللہ غسکئی پن لسم وکریہو ردوانہو وشپارسم بابت اعمالهم اللہ والا اعمال برباد کری دی واللسم ام حسب اللذین فی قلوب مرض زن کے مرض دے اتلسم ولتعرفنهم فی لحن القول تب پی جانے دے لرا پدروگ دو ویناو کی منافق سڑے و امیش دا پارا وینا چکی دا دروگ خبری وکی دا منافقین و قباحتنا دا ذکر کئی او ترغیب قتال تھا او ترغیب اطاعت اللہ و اطاعت الرسول تزہید کی دنیا او ترغیب انفاق تھا منسکو دمانزن رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین آمنوا لولا نزل السورة فإذا انزل السورة محکما فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ دادویں باب دو سورۃ محمد دے پدے باب کے اول قباحتن ذکر کئی دو منافقین ویقول الذین آمنوا دا آمنون مراد دی مخلصین مومنان ذکر دی مخلصین مومنان و شوق و جہاد تا یاد دینا ہوا خلق مراد دی چی دی منافقان اول مطالبہ دی جہاد کئی چی بے جہاد پی مقرر شن دی جہاد نتیخ تا کئی وایہا کسان چی ایمان راوڑ رہے ولی نش نازل دل یو سورت دائی سورت نازل شی چی پائے کی دا جہاد حکمی پل کلا چی نازل شی یو سورت چی پائے کی حکم دا جہادی محکمتن مضبوط کڑے شوے پا جہاد کے قطادوی کل سورتن ذکر فیہ الجہاد فہی محکمتن ہر سورت چپائے کہ جہاد ذکر وشی ناغیتا سورت محکم ہوئی وذکر فیہ القتال او ذکر کلیشی پدہ سورت کی قتال تب این آخل چپزنو کی مرض دے گوری تاتا نظر المغشی علیہ من الموتا پشاند قتلو دہاغ سڑی چی بیوشی راغلی پاغی مانی دا مرگا نظر المغشی کا نظر المغشی پشاند نظر اللذی غوشی علیہ من الموت پشاند نظر دہاغ سڑی چی بیوشی راغلی پاغی مانی دا مرگ فا اولا لہم اولا پا ماند ویلو لہم سردے فاولا لهم فويل لهم بس ہلاکت دیوید دید پارا او که اولا فمان دا افضل سرئی نو اولا مبتدا و تواتنو لخبر دے فا اولا لهم پس غرر دے دا پاردا تواتن تابداری کول و قول معروف وینا دا شریعت سا برابر فا ازا عزم الامرو کل چه مضبور شی کار دا جهادا امر نمراد دے امر القتال فلو صدق اللہ کچر دی خلقو رشتنی گن لے اللہ لرا اللہ رشتنی گن لے پاگی سی مان را وڑے وے جہاد کڑے وے لکان خیر اللہم پس دغا رشتن والے بغور وے دے دا پارا پہلا سے تم اقرم طاقت لرے تاسی ان تولے تم کچر تواوڑ دے تاسی دے اسلام نا تولے تم واڑ دے اسلام نا یا تولے تم دو ولایت نہ دے پمان مشرے سرا چرے تاسو مشران شوئی پساد بکوئی پریزم ککی و تو قطعو ارحامکم او کٹ بکئی تاسے سل رحمی ستاسے ستاو چکم سل رحمی دا و نصبم دے و نغب کٹ کئی باطل فرض سڑے لکت سنگ چا نور پسات پر ازمکا کئی او دا سل رحمی او دا نصب او دا تعلق ایس خیال نسائیتی لکت سنگ چا نور پاسیت سڑے دے دا پلار سم نخطے دا ورور سم نخطے دا تر دا تر دا زوی ماما دا ماما دا طور سا نخلی دا سمبسیت سڑے دے لکت سنگ چا عام دنیا تنگ دا نخپلوانم دا تنگ دی و تو قطعو کٹکوی تاسی ارحامکم صلی رحمین استاسی نصبون استاسی صلی رحمی اصل کی دا پا اتبا باندی دا او منلو دا حکم دا اللہ و دا رسول کی دا چی صلی دا اللہ و دا رسول حکم منیو اتباو کی صلی رحمی با پا بیدعاتو کی نکے جو سڑے بدعات کئی او تم سڑے صلی رحمکم زم بدعات کرنا اولائک اللذین دا خلق دی چلا لعنت کڑے پدائی مانے پس کان کڑی دل رو اعماب سوارو ملندی کڑی دسترگی دائی بل قباحت ذکر کئی چو منافق سڑے قرآن کریم کی سوچ نکئی آیات کریمان دا معلومی گی دا قرآن کریم کے سوچ کول دا دے پا معنی معنی زان کوئے کول دا دا مسلمان سڑی نخوا دا او کلت دا قرآن کریم پا معنی او دا قرآن کریم پا مقصد کی سوچ نکو دا سڑے منافق دے پس ولی دا خلق سوچ نکوئے پا قرآن کی امالا قلوبن اقفالوها او کپزرونو باندی تالی دیزرونو دی یقیناً ها خلق چې مرتد شو په خپلو شاګانو باندې پس دا غنه چې ښکاره شې هغې ته هدایت شیطان سول لهم ښایسته کړی دې خلکو ته ارتداد د دی و املا لهم امیدونه پیدا کړی دی پاره و املا مهلت یې ورکړی دی پاره او امیدونه یې ورکړی دی دپاره چې پلاسته خو اوس کشره لګي تبا غٹ شی دیر وقت بای تیر شی گیره بای سپینه شی بای پا قلار بنی ایک سڑه شی ذالک آده دی وجنب انهم بشک دی قالو ویل بید پارده خلقو کریهو ما نزل اللہ چه بده گانا آغا کتاب چلا را لگلی او دا اللذین کریهو نمراد دی کافران نو دی منافقین بوتویل سنوتیو کن فی باز الامر زرد کتابی داری وہ گستاخی پہ باز کار کے واللہ یعلم اسرارہم اللہ فی جنی اسرارہم راز ددئی دے جو پٹ کم رازو نہ کئی اللہ وے زبر خبر ماں وسے حالت ذکر کئی جکل سائی خی جی پس سرنگ حالت بے دے منافقانو کل جو پات کی دے ملائک وہی مخنہ دے و شاگانے دے ذالک رازک بے انہم بے شک دے تابداری کڑے و دا آغاز اسخط اللہ چا غسکاوئی اللہ وکریہ رضوانہ او دے بد گانر زمانتے دا اللہ تابیداری دا آغا چاکڑے وچا اللہ غسکاو مشرکین فا احبت و اعمالوں پس برباد کردی اللہ اعمال دا دے اے گمان کے ہا خلق چی پسنو کی بیمارتے دا اللہ یخرج اللہ ادغانہم چی چربون باسی اللہ کی نید دے پسنو کی مرض دے پسنو کی کینا دا نو دے خلق و چخیل لے چی اللہ پیدا کینے و نباسی دس وقت براشی چی اسلام با غالب شی مسلمانان با زورور شی دے چی دا مسلمانان سکے مکینے کولے اگر وی طولی دا زون نوزی ولو نشاو کچر میں انگو اختلیل آرینا کہم نو منگ با خام خا خودلی وی تات دا منافقان منافقان با می دا طول خودلی جو پلان کے پلان کے پلان کے منافق دے والا عرب تو ہوں بھی سیما ہوں بس خام کھاتا جان دل و دل رپنا خودے باندھے جو پلانکی کے دانا کھلو پلانکی کے دادا پلانکی کے دادا وہ اللہ وے ما دغشا منافقین پری خود خصوصی نمونہ وے لذی کرنا کڑا دا امتحانم اللہ پری خود والا تارے فن ہوں فی لحن القول او خام خات و پی جنے دے لر پی لہن القول پو چالاکی دو اینا کی چالاک چالاک خبر بکی لہن القول قول آغا کلام توئی چھ دا کلام ظاہرم یو باطنمی ظاہر تعظیم وی او باطن کی تحقیر کفر بھی دینی وی منافق سڑے دا امیش دا پارا دس خبر کئی تپوس کی دا خبر دے بولے وہ جی ماں کو پوری ظاہر مانے خبر حملہ کرے دا حمل کرے دا شل خبر مانی خجی وہ ظاہری کلام تخین کی دغا شان خبر ہے کڑے دا سنگ خبر ہے کڑے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا داخ کار خبر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صراحتن دا کتاب اللہ دا سنت نا اوختے دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکرو بدت کڑی دی وشل خبر مانی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ اگے ویلا زما یو مودودی سو باسو زما سے مرگری خپلم ناستو وی جماع سا باس کہو وہ چما بخبر ہے دی کتاب کو غلطی کر دائی کرے دا وہ ماں تب چ مولانا سے وہ مودودی کا مطلب اور ہے وہ شل خبر مانے وہ ماں بتویل چور دے عبارت تو دے عبارت مقصد ہے وہ جی نا مودودی کا مطلب اور ہے ماں سے وہ امی سڑے ناس تو ماں تیول چ مولانا سے تو لگے وہ جگل شم وہ دیا می سڑی تیویلا چی پلان کیا دے مودودی تیویلا چیز تا خزا دسی کم برا تیویل کنزلی مکوا وہ تیویل چی میرا مطلب اور ہے زما مطلب خوب بلے سیبا چی تی طلاقا کیا زی پا نکا واخلا ما وہ دویا ما خبر ہے تا جیز تا خور دسی کم وہ چی کنزلی مکوا مڑا وہ چی نانا جی میرا مطلب اور ہے زما مطلب بلے تالا خور سے نکاح وکم وہ یو چو کنزلی سے پر لپسے وکڑے وکڑے سڑے وچ کلک اگر تو وہی چھر مودودی صفا الفاظ دیتے ہوئے چھر نجیل مودودی کا مطلب اور ہے مودودی پرشتہ نو خدای نو پیغامبر نو انسان و عام دس انسانان کی انسان ہو کتابوں نے لکھلی دی کتاب کے صریح الفاظ دیتے ہوئے چھر نجیل مودودی کا مطلب اور ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القول. پدروگ پا چالاکی وینا کے پا چالاکی وینا دے بے او پی جنے لہن الہان ویلے کی گی غلطی تا پا غلط وینا دے کے تب او پی جنے دے پا غلطی دے وینا کے واللہ یعلم اللہ پوئی اعمالکم استاس پا عملون مانو خام قائم امتحان کا استاس تردے پورے چو منگا او پی جن منگ جدا کو مجاہدین استاسو صبرناک او منگا و نبلو اخبارکم منگ کارک استاس احوالا نبلو ظاہر کو نبلو امتحان کو استاس احوالا بے شک آخل چو کفر کرے و بندیس کے دلائر اللہ نو خلاف کے در رسول پستاغن چو کارشو اگئی تہیدایتا چرے زرر نرس اللہ تیس و سیحبتو آمالا زردہ چو برباد بکی اللہ آمال لدائی اے مومنان و تابداریو کد اللہ و تابداریو کد رسولا ولا تبتلو اعمالکم وروادو اخبال عملونا حضرت شیخ سے ابنور اللہ مرقد ہوئے لہ و یوزل سو علماء ناستو و ایما پا بیدات مانے رد کاؤو و ایما اتویل چھ ابن ماجہ کے حدیث راجی پینزمش پگم صفحہ کی چیدہ بیدتی سڑی منز روجہ زکاة حج اللہ نقبلی نفرض و ننقل یو عالم را تویل چھ مولانا صاحب حدیث ضعیف دے مال چھ ضعیف دے ویچھ آو مال چھ ننسیبا دی حدیث تشریح کڑی داد قرآنی آیات او قرآن کی یو آیات دے سورت محمد کی آیوہ اللذین آمنو اے مومنان و تابیداری ہو کئی تابیداری دا اللہ ہو کئی تابیداری دا رسول ہو کئی او کہ تابیداری دا رسول ہم پری خودلن اعمال بم برباد شی ولا تبتلو اعمالکم امام رازی وی مبرباد وی خپل اعمال پا مخالفت دا رسول او چی سڑے بدعات کئی نو دی خلاف دا رسول ہو کئی او چی خلاف رسول ہو کئی نو خودے وی اعمال برباد شو کہ حدیث ضعیف دے قرآن قوی دے کنا او چا عمل برباد سن مانے دارا چنے اللہ حج قبلی نے روجہ قبلی نے زکاة قبلی نے فرض ہے نہ کل پوچھو لے نو قرآن کریم خو بالکل قوی قوی آیات دے پدی خود سے اعتراض نشتا دے ان اللذین بیشک آخر چا کپرے کڑو باندے جی قدل آئر اللہ نے بیمل شدے کافران پس چر اللہ بخان نہ کئی دیتا فلا تهنوا اے مسلمانانو سستی مکوئی سستی مکوئی زان کے شجاعت پیدا کئی سستی بستا اوسنگئی وتدعو الى السلم چ بلن کوئی پ طرف د جوڑے باندے جوڑے تا دعوت ور کوئی دا دعوت نہ مور کوئی وانتم الاعلى وتاسوی و زور ور اللہ ما کوم استاس دے ولیت رکم اعمالکم وتریت رکم انکم والی چر بکم نکی اللہ ستا سے اعمال تزہید پی دنیا یقین اندہ جند جنیش دیچرے لائبن لوبی دے اللہ انزام مشغول کول لی چر تاسو ایمان راور و تتقو یرم وکر درب کی تاستو وجورکم سوابن ستا سے ولا یسألکم اموالکم نگواری اللہ ستا سے نا طول مالونا طول مالونا نگواری چر اللہ پنم طول مالونا ورکی گولا چر برا مال پرین را ایسألکم اوہا چر اللہ گختر استاسنا ٹول مال فیحفیکم او زور لگولے او پتاسمانے فیحفیکم زور لگولے او پتاسمانے تب خلطاس او بغل کڑے وے ویخرج ادغانکم او راو باس اللہ کینے استاسے اغا کینا فزڑ کے پٹا وا پتہ نہ لگے دلا چہ دا سڑے کینا کئی او کنا زڑ کے غاٹ کینا ساتلے وا د دې سړی نه تا کلمو طالب وکړه چې ورو ورو څونه مال دوسرې دا مال ټول د الله په نوم باندې ورکا خان زما په کونه کې خزانه ولیدله دا کینه ورو ورو ښکار دا کینه پټه وا دې ټی کینه اوسو نو خبر کینه ښکار شولا فیا سړی پوښلې په دوبره غټو په پرځې لګو نور څه نشته پوښل خبره مانی دارنګي یہ دی اسلام منگا ڈیر تنگ ہو نمدا تو چاندرا کے دی جمع شرمنو شرم ہو یار دے مدرسوں سچو کرو دا جی اگر پٹا کینے و کینے خکارا کرلا یو سڑی نمی دا مدرسی لچاندکا والا خوشد خبر مانے اے ارو را سڑی او روپی تا لاس کرلا پخوا قصر دا لاس مصور پیدا جب مصور پیدلا بدن مصور پید یار دی چاندو ڈے تنکو سریو خوزو دا یو روپی دسی ترا استلا لکا سڑی نہ چی لگ لگ یو یو رگ کٹ کے کن یو یو رگ او ساتھ خیج فکر دے شام دق تکلیف مانے وہ یو خرے جو ازغان کم وہ واسی اللہ کینے استا سے دا کینے پٹا و نخ کارا کیا دلا دنوں باطن کے وہاں تو دے سڑی نے مطالبہ لگا دا مالو کا اس بات دے کینے حال معلوم شی چہ دا سڑی سے کینشتا و گنشتا دے ہاں تما اولائے خبردار تاسو تو داو ہرا بلے سے چھ خرچو کے پلار دا اللہ کے فمن کم باعث تاسو نا تو چھ بخل کے او مجب خل جا چھ بخل کوئی قلم بخل عن نفسی علا نفسی عن کم آن دا علا ضرر دا پارا دے بخل چھرے ضرر پخپز نہ پسد دے او اللہ غنی دے وان تم الفقراء تاسو محتاج اللہ غنی دے ستا روپے دے سی ضرورت دے اللہ یم دسی چلئی چنی چرتے ہو جم کور آواز کرے اسی پراوڑ خدے مبخا وہ تبھی والا چنے اسی پر نشترے وہی خیر دے جو بے راشم وہی بے مراضا وہی منگے سر پخون وہ تبھی والا چنوری سے نہیں لگا مار گا لگے پخڑا خوراک وہی پخڑا نشترے وہی لگے خیر مال گرا کے وہی مال گم نشترے وہی لگی ابو خوراک تیشم چویس کما وہی ابم نشترے چنی تو آکاش تالا کنڈری سے بھی کہنا وہ شو لکھا برا مانے آگا کور اللہ بکنڈری صاحب کو اللہ ختم کو وہ شو آگا بچ کوری جو پاگے کے دا غریب سڑی پر حق نہیں دا مسکین اور دا غریب غربل کے چک چور کہیں نہ غریب سڑے بول تندی وہ تلس بجے شو لے واللہ الغنی اللہ بھی پرواہ دے رہا اللہ سہا جب دستہ پستہ دی چیز تھا وانتم الفقراء تاسے محتاج ہوئی تب دیبا نیزے گی کہ کور میں کور والا خلے روار تھی پا دی نیزے گاڑے میں گاڑے والا خلے چپا کی پا دیبا نیزے گی سے پیسی را سر دی اگر والا خلے اور کی کی سبا بچی گی باسے اور را غریب ما اور را غریب ما وانتم الفقراء تاسے محتاج ہوئی وَإِن تَتَوَلَّوْا كَثِيرًا وَاوْلَدَيْ جِهَادًا مُنَكَ إِنْفَاقًا مُنَكَ بَدَلْ كِبَرَاوَلِي وَقَوْمٌ فَغَيْرُ سَاسِنَا بَلْ قَوْمٌ بَرَاوَلِي وَشُلِ يَوْرَوَيْتْ كِرَاجِ دَا قَوْمٌ سَلْمَانِ فَارِسِ دَ حَسَنِ بَصْرِ وَدَا عَجَمْ دِ عِكْرَمَ وَدَا أَهْلُ فَارِسَ وَرُومٌ دِ چَاوَلِ دَا يَمَنِيَن دِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَدَا أَنْصَارِ دِ یو قول دا چ اللہ ملائک راولی گی عام خلق اللہ وی دین تے تیار کی تو منگ او تاسے دین خدمت ان کو منگ بندری شو اللہ ون نور خلق راولی و ان تتولوا چرتا سوا ول دی استبدل قوم کوم بدل کے براول اللہ یو قوم فغیر استا سنا ثم لا یکونو امثالکم بے بنی دا خلق استا سے وند کے ابو موسی اشری رضی اللہ عنہ وی وہی کل چدایا تھی کری منازل شو وہی نبی علیہ السلام ڈیر خوشحال شو وہی نبی علیہ السلام وہی احب الی من الدنیا دایا تھی کریم مات محبوب دے ٹولی دنیا نوایا پڑھا اتسو لختم سورت دے ترتیب کی و نزول کی یوسل یولسم سورت دے سورت جمین رست نازل دے دا سورت مناسبت دا ما قبل سردار مخ کی سورت کی مسلد جہاد ہوا پا دی سورت کی بشارت بالفتح و انزال السکینہ مخکینی سورت کی قباحتن دا منافقینو پا دی سورت کی قباحتن دا منافقینو پا بلی طریقی ذکر کئی مخ کی سورت کی مسلد جہاد ہوا فدی صورت کی بیعت ذکر کئی چی جہاد کے لئے جہاد دپار بیعت داول صورت دی صورت دو دعوی دی البشارت بالفتح زیر پا پتح باندے انا فتحنا لك فتحا مبينا او د دې لپاره څلور نتیجې دي ليغفر لك الله يو ويتم نعمته دعا ويهديك صراطا مستقيما درې وينصرك الله نصر ناجي څلور نتیجې دوام انزال السكينه څلورم آیات کې هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين او څلور نتیجې ليزداد ايمانا مع ايمانهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات ويكفر عنهم سيئاتهم ويعذب المنافقين والمنافقات بسورة دعوة دو خبر دي بشارت بالفتح وإنزال السكينة وسورة دعوة التوحيد يوز بيانيكي وتصبح بكرة واصلة نهم آيات كي خلاصة السورة سورت منقسم دے درے بابنو تا اولنے باب دے لسو آیاتونو اول رکو کے دے دویم باب اور پسی پا دویم رکو کے دے او درین باب چے دے بہتر آخر پورے دے اولنی باب کی دو سورت دو دعویری بشارت بالفتح و بشارت بلا سکینہ پا انزال سکینہ او دا ہر دعوی نتیجی دی او بے دعوی توحید دا و ترغیب دے اطاعت الرسول تا او بشارت ورکی مجاہدین تا دویم باب واللسم نمبر آیات بول گئے پدی کہ لس قباحتن دا منافقین او زجر ذکر کئی متکاسلین تا او آغا خلق ذکر کئی چی مستثناری دا جہاد نا دریم باب کی بشارت و اوصاف دا مومنان و ذکر کی آتو ترغیب جہاد تور کی زجر کافران و تو جواب دا شبہ او پاخر کی شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ کرام بیانائی دا دا کل سورت خلاصہ دا امتیاز سورت کی بشارت دے فتوحات کثیرہ و سرا اور دیر و فتح و سرا اور صورت کے قباحتن دا منافقین دی اور صفات دا صحابہ کرام اور صورت کی دا بیعت و رضوان ذکر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپگم کال دا ہجرت دے اعلان وکو کہ عمر رضی زم سوک زین زان تیار کئی صحابہ اکرام دیر لسوا یا چور لسوا یا پینزل لسوا کسان تیار شو پا مدینہ کی منافقینو منافقین ویل دس لے لیونے دے یو طرف تا کافرانو دشمنی دا اسرا او بل طرف دا آگے مینز لزی نبی علیہ السلام چکل روان شو دا مکی کافران تا اطلاع شو لے جو پیغمبر علیہ السلام عمرے ترا روان دے اگر اسے پوجونا تیار کرو چے پیغمبر علیہ السلام من مکی تا نپریدو خو نبی صلی اللہ علیہ السلام پا غیر دا وصلے نو وصلم وصلے اسا نو آغستے وہ کل چیرے حالات نہ خبر سو نو پلار کی برت کسان دا واپس کرو او وسلے جان سراوڑا کل چی صحابہ کرام تلو او دو حدیبی میدان تکل ورور سے دو او دو حدیبی آغ سر تا مکی طرف طرف تا چور ور سے دو نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو اوخو اگر کی ناستا خلقو یو زلی چگه کلی چه دا نبی علیہ السلام اوخ استلی شوا نبی علیہ السلام وی دا دی اوخ ندا خوی دی و نستلی دا و قد حبسها حابس الفیل دا ایسار اکلا آغزات چکم اتین ایسار کلی و آغزات ایسار اکلا بے داؤخا پاسولا وچ داؤخا کم پلت للا نو پا آغا طرف مانے پرے رہی اوخا چکل پاسی دن بیرتا خودی بیتر ترا روانا شولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام خودی بیتا چھ واپس شو یو کویو پاگی کے لگی گوندہ کیو بوئے دا خودیر کسانو اکوینا چھ اوبرا اس طرح کویا ٹول تش پلک ساتے باندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع ورکلے شولا چوبنشترے تکلیف دے. نبی علیہ السلام لگی اوبرا اوختلے او پاگے مانے مز مزہ اوکا او دسے اوکا او آگ اوبے دو کوئی پگاڑ مانے کینا سری کوئی تے اروڑا والے نا چاپا دگو پہ جوش کرا لے دو بس دو کوئی سر ترا وخا تلے خلکو اسکل شروع اوکڑا داریں گے چارولے اور کول دغه وقت کی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا کافران و طرفنا سیو حملہ وشلا پا جبل تنعیم مانی اتے کسان مسلح را کسو او خیر داو چا پیغمبر علیہ السلام بمانگ ناچافی ونیسو ملوی کو وسا کسان صحابہ اکرام اکسی ورمندک طول جواندی ونی ولو نبی علیہ السلام مخیل را واسطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کی سکسان و طویلہ چے تاسولار شئی او دا کافران و حال زدہ کئی پوشل خبر مانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر گرے چاگی تا جواس ابن الخزائی ہوئی دائی مکی تا ولے گا منس کی فوج دغش حائل شو دا مکی خلق دے پرے نہ خود چ خبر اتری وکی بے واپس شو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوغختا کہ دا صلح پنیت مانی دا مکی خلق خوال ورشا اغیو تولی یا رسول اللہ زما د مکیل کافران سے سخت اورانا دا او زی ریگم کز مکی تلاش ما وجلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور ولے گا حضرت عثمان چکل کافران ولی دا پدی ورتلو تا دیر پدی ورتلو دیر خوشحال شو او نبی او حضرت عثمان خبر ور کا غیلا کہ نبی علیہ السلام دے جنگ دے پارند راغلے بلکہ فقط دو عمرے دے پار راغلے دے او عمرہ کئیو بیر تزی دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قدر وکو او دائے و طویلا چکے چرد تا تواب کینو تیوکا تو عمرہ کینو ویکا لیکن محمد علیہ السلام منگا عمرے تا نفری دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی چھے نبی علیہ السلام نفری دی نظم عمرہ نکوما. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھے وقت داغی سے اشار شو دلتے او خبر راور سے ددرو خبرو چھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا مکی خلقو او آجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طویلہ دیجے نزونا تردی پوری چی دا قریش سمنگ جنگ نکو سڑے والے وجلے دے صحابہ رو بل چی بیعت کوئے و بیعت بکوئے علی الموت پا مرگ بز منگا بیعتی چی منگ با علی واپس کی گو چی منگا ٹھول ملش او چی ملے نیو نو واپس کی گو بنا بیاتے پا دے مانے وکر چھتے جنگ نبن تختو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیات دا صحابوں سکاو بے دائے اللہ سو چت کو دے باللہ اس کے کی خودا ویلہ حاج ید عثمان دالاس دا عثمان دے کہ عثمان جو اندے ہی نو دا اغیتر نزبیات کو ما بیات وشو خدا پا آغا وقت کی وشو چا حضرت عثمان رضی اللہ غائبو او مکیتا پا یو اہم کار تسے تلیو دا صلح پا بارے کی مکیتا تلیو دا غا وقت دسے وقت دے چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تویلی دی کدا مکی خلق جوڑا کئی صلح کئی نزو سبینا برہر تقدیر جوڑا کوما دا مکینا چا خلق رامات شو اور نبی علیہ السلام سے خبر اتر دا پارا کچھ کم سڑے بد نبی علیہ السلام خواہ کرا تو جو وہ تو خبر اترے اکڑے وہ تو سڑیا کا تیر والے وہ پش جو واپس بلا اخل کو طویل بچ بتا مانے دا پیغمبر علیہ السلام اثر شوے تھے دغ وقت کی یو سڑے را گئے اور وہ ابن مسعود ثقفی دارا گئے اول مکی والا اسے خبر اترے اکڑے وہ تو ماں ہم سے تہمت نشت رہے وہی نا وہی ماں تو اجازت کا وہی چیز دے سڑی سے خبر ہے وہ کما وہی جو دے تو دیکھ پر طریقے نہ بل کر تمائل نہیں وہی نا وہ اجازت کا چیز لاش ہوں وہ آؤ لاش اور ذرا لما دا نبی علیہ السلام مجلس تھا زو دا نبی علیہ السلام دا مرگری مینم چلا مرگری سنگ دی دیتم گورما وہ چیز دا نبی علیہ السلام خواہ تا کی ناستم وہ ماں نبی علیہ السلام تیولا چی دا جنگ دعوت خلق الامور کا جنگ نشے کا ولے استاز ہو یو چوہ لکان دی کشران لکان دی او که جنگ دا ماندر آگئی نو دا خلق بدن او تختی و میدان که بری واضح پریدی دا خبر چکلا عروا وکرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوی امسوس بزر اللہ تا بزر ویلے کی گی اندام مخصوص تا امسوس ویلے کی چپلو تا او چپا اندام مخصوص دا اللہ تا تا چه خیل لے چه پیغامبر با یواز منگا پری دونگ باتی و تختو دا پیغامبر علیہ السلام تکانی منز مکی تا نپری دو این اخو دا پیغامبر علیہ السلام دیر زیت اللوی دا اور وہ دا نبی علیہ السلام تا پوسکی دا لک چوک دے ویویل چه دا ابو بکر دے اور وہ وی زا جوڑی لراغلے ما او کو تو جوڑے وہ جنوے نو ابو بکر مال جواب درکاو د جوڑے خبر اترے کولے نو عروہ نبی علیہ السلام گری للا سے اڑا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچنگ کی والے کو لاڑ لے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ توائی چلا پیغمبر گری للا سے نسے تالاس پلید دی اور دا پیغمبر مبارک گیرا دا چیدے لگو اللہ سے نسے خیر سڑی بے خبر اتری کولے بے سوال جاری کولے بے دی نبی علیہ السلام گیر اللہ سے اوڑا حضرت مغیرہ و توائی دا پیغمبر گیر اللہ سے موڑا خوچ درین کلے کلے اللہ سے چھو ٹک شلا سے لکو تورو اور دے پس طرف مانے پی گزارو کو گتے لگو آلے کوئی تا تو مان دیا جی پیغمبر گیل بلا سنوڑے اور وہ نبی علیہ السلام تو وہی دالت سوکھ دے اب مامنی گزار کوئی دا حسے بستا اور آر دے حضرت مغیرہ دے حقیق الوا مغیرہ ستا پلیتون خلا منگا اس نے اخلا شی پرون تھی لکھ لاشو اب تو اس بسر دے نبی علیہ السلام والا دس خبر ہے کہ اگے والا آؤ چکل اسلام میں نو راوڑا نو آغا کارونا میں کول تاسو میں پلیتو کے واقعی کولا ہے اس میں اسلام راوڑا لے اس دا پیغمبر وہ مرگرتوب کے والا آڑے میں اور وہ واپس لار واپس چکل مکی تا لارا مکی خلق تیول چی خلق واو رہی ضرون تا تلے ما پارس تا تلے ما ما لیولی بادشاہان و داغی رعیت لی دلے دے داغی فوج می لی دلے دے وہ کم پوچھ دا پیغمبر علیہ السلام سدے دسی پوج مالا تروس پور نہیں دل ہے چکلا مشری تکانی تکی ناغو تلاس نیسی نو چہر کلا تکانی دا پیغامبر کا تزمکی تا نپری دی نو پا دی یقینو کے چینے نپری دی ووجنی جوڑا و سوکی کپا ہری طریقے نو جوڑا و سوکی دا جوڑے دا پار خلق شروع شو تگ آتا یہ کاؤ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے جوڑا شروع کڑا جوڑے پدری شرط نمانے وکڑا یو شرط جوڑے دادے سکالے بتو امریلا ناراضی کال لبرازی اوشولے او کال لچرازی نو اسلوم پتی کو کی بند گئی پکانٹو کی چدا کلاو نہیں او دریو رج بتی روئی زیت بنتے روئی او بلدا چ زمنگ نہ یو سڑے مسلمانی کی نبیر تو واپس کوئی او کستا سے نچو کو واپس کی گی زمنگ خواتر جنگ بہن واپس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط میں دستخط ویل کا محمد الرسول اللہ سہیل و توئی دا رسول اللہ دی کٹ کا منت رسول اللہ مان لے منت دو بیت اللہ نے نہ من کے رسول اللہ نے محمد ابن عبداللہ ولی کا رسول اللہ سلم و عز رسول اللہ ز محمد ما اگر کتا سے نہ منائی تو آگ پذے مانے محمد ابن عبداللہ ولی کا اور جوڑے اس اوکا چلس کال وزمنگ استاد سے جوڑی یو بل مانے بچہ حملے و تعرض نہیں خجی کل سے دے جوڑا مائن دستخط کیے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وائی یا رسول اللہ من پہ حق نہیں کافران چی دا وہ باطل نہیں دی وہی دی اتنا والے تو سے دستخط کا ہو من جنگ کو عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے والا خیر دا تم جوڑا چمک لگ رہے کہ خیر دے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر لو رہے ہوتے والا ابو بکر دا نبی علیہ السلام سکی تاغیر نے زوب مسلمانی کی بیوی تو واپس کی جسمان کافر کی نبی واپس کی ابو بکر تو عمر صبر کوا پیغمبر علیہ السلام کے سوک بس خیو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے منورے ترا گئے کہ چوک برات مسلمان دبا بیگم سڑا لے گا بیوی واپس کا یو کس مسلمان سے ابو البصیر نمی دے را گئے دو کسان پسرا ورسے دا واپس ہے کہ اسرا یو زیادہ چا ورسے دیو سوری دلان دے کین آستا سخوراج مراجے کو یو تنویلا چا زمان دینا بہترین تورا دا ابو البصیر و تویلا یرا زمان بسی خیل کی دا تورا دینا خطورا دا تمہتا لگا رہا کسی لکھ سیلو کم تورا اسرا آواز سیلے و لکاو کو چا خراب شرا آگا سری دیوال تیو دوار دا اگا بلے رائی سار کو اب بل مرا منڈے ابو البصیر مرا منڈے وہ مسجد نبوی مانے سپرو سوردن نہ کر نبی علیہ السلام و جدید سڑی خو مرگ لی دل مرگ پانو کا ابو البصیر ہر قسم اسلامی کے سدر پارا زمین دکان پر ریاست ہے اشاعت توحید سنت کے سدر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 6 شتی مارکیٹ نسکول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 231-7799